to promocja. 16 godzin muzyki. Ścieżka dźwiękowa całego Sylwestra 2014. Od wczesnego popołudnia, kiedy dopiero zaczną Państwo przygotowania. Przez wieczór spędzony na balach i balangach. Aż do białego rana dla najwytrwalszych. Zapraszamy do wspólnej zabawy. Sylwester w Trójce. Od 14 Piotr Kaczkowski. Od 16 Marek Niedźwiecki. O 18 Mariusz Owczarek. Od 21 Piotr Stelmach. O północy Tomasz Żąda. I od 3 do 6 Aleksandra Kaczkowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 31 grudnia w Mediamarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Przyjdź i sprawdź nas. Mediamarkt.pl. Ho, ho, ho! No i po świętach. Ale się tu narobiło. Teraz trzeba posprzątać. W Media Expert ostatnie dni wielkiego czyszczenia magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, laptopów, tabletów, konsol i smartfonów taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? W sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 50 cali za jedyne 1999. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 30 grudnia, jest 14. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Jesteśmy gotowi do ewakuacji Polaków z Donbasu, zapewnia szef dyplomacji. Zrobimy wszystko, żeby ta akcja została przeprowadzana jeszcze w styczniu. Poszukiwania dwóch nastolatków z Mokobodów przenoszą się do sąsiedniej miejscowości. To był dobry rok dla polskiej nauki. Podsumowanie za chwilę w serwisie Trójki. Ale na początek rząd w sprawie ewakuacji Polaków z Donbasu. Szef dyplomacji zapewnia. Jesteśmy gotowi do przeprowadzenia ewakuacji tych osób, które potwierdzają taką wolę. Grzegorz Schetyna zapowiada, że ewakuacja będzie możliwa w styczniu. Rozmawiamy o około 200 osobach. Zrobimy wszystko, żeby ta akcja została przeprowadzana jeszcze w styczniu. Dokładnej daty nie będę dzisiaj przedstawiał ze względu na bezpieczeństwo osób, które będą wyjeżdżać z Donbasu. A po przyjeździe do Polski ewakuowani z Donbasu spędzą pół roku w specjalnych ośrodkach, dodaje szefowa MSW Teresa Piotrowska. Te osoby będą miały wyżywienie, zakwaterowanie, opiekę medyczną, kursy językowe, adaptacyjne i również zawodowe. W ostatnich dniach na Ukrainie przybywała misja rozpoznawcza MSZ-u. Dyplomaci odwiedzili tereny leżące na terytorium obwodów charkowskiego i zaporowskiego. Wczoraj delegacja MSZ spotkała się z Polakami w Doniecku. Mija doba od chwili zaginięcia dwóch nastolatków z miejscowości Mokobody na Mazowszu. Bracia, 12 i 15-latek, zaginęli wczoraj. Szuka ich prawie 300 strażaków, policjantów oraz okolicznych mieszkańców. I w tej chwili poszukiwania przenoszą się do sąsiedniej miejscowości. Najnowsze informacje w tej sprawie śledzi Tomasz Marciniuk. 15-letni Marcin Mędza i jego 3 lata młodszy brat Paweł wyszli z domu wczoraj około 13 i dotychczas nie powrócili. Według różnych informacji mieli pójść na ślizgawkę. Pojawiły się też informacje o planowanych odwiedzinach u kuzyna. Żaden z dotychczasowych tropów nie doprowadził jednak do odnalezienia chłopców. Okoliczni mieszkańcy są zszokowani. To jest moja rodzina, bo to brata wnuczki. I bądź tam z nimi nie było żadnych problemów nigdy w szkole i tak dalej. A co się stało? Gdzieś wyszli i zaginęli, nie ma. Dziwne, że dwóch chłopców, którzy są w rodzinie normalnej, bardzo spokojni, bardzo tego i no i po prostu ślad po nich zaginął. Sprawdzane są wszystkie informacje. Teraz grupa około 80 strażaków i 50 policjantów przeczesuje sąsiednią miejscowość Zaliwie. To tam według ostatnich doniesień chłopcy mieli być widziani najpóźniej. Wszyscy tu są mocno zniecierpliwieni, choć nikt nie traci nadziei, że cała historia zakończy się pomyślnie. Mokobody, Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Śmierć trzech osób w przyczepie kempingowej w Poznaniu. Ofiary to kobieta i dwóch mężczyzn. O możliwych przyczynach mówi Iwona Liszczyńska z wielkopolskiej policji. Prawdopodobnie przyczyną śmierci tych osób może być zatrucie gazem bądź na przykład tlenkiem węgla. Funkcjonariusze nie wykluczają także, że ogrzewana przyczepa kempingowa była zbyt szczelna i dlatego ofiary zmarły z braku tlenu. Tragicznie zakończyły się próby odholowania wraku włoskiego promu, na którym w niedzielę wybuchł pożar do portu w Albanii. Marynarze chcieli wziąć maszynę na hol. Wtedy uderzyła ich gruba lina, która pękła w trakcie próby przytwierdzenia jej do promu. Dwóch Albańczyków nie żyje, trzeci jest ciężko ranny. Teraz o operacji, która cały czas jest kontynuowana, powie nasz włoski korespondent Marek Lenert. Holownik weźmie kurs na Vlorę, która jest w tej chwili najbliższym portem. Dalsze dryfowanie włoskiego promu groziło jego rozbiciem i zatonięciem u brzegów Albanii. Flotylli towarzyszy kilka włoskich holowników. Ich właściciel otrzymał od prokuratury w Bari zlecenie nadzoru nad jednostką. Związane z tym kwestie będą przedmiotem rozmów premiera Matteo Renziego z przedstawicielami władz Albanii w czasie jego kilkugodzinnej wizyty w Tiranie. Podczas ewakuacji prom znajdował się na albańskich wodach terytorialnych i również tamtejszy wymiar sprawiedliwości zainteresowany jest przyczyną katastrofy, jak również losem zaginionych. Włoskim śledztwem w tej sprawie objęci już zostali kapitan statku oraz armator. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Przewrócenie częściowo czucia i władzy w nogach u sparaliżowanego mężczyzny za pomocą nowatorskiego przeszczepu. To najważniejsze tegoroczne dokonanie naukowe w Polsce. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego wśród członków Polskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych. O szczegółach Rafał Motriuk. Pacjent miał przerwany rdzeń kręgowy, nie czuł nic w nogach, nie mógł nimi poruszać. Lekarze z zespołu doktora Pawła Tabakowa z Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego przeszczepili mu z mózgu tak zwane glejowe komórki węchowe oraz fragment nerwu. Dziś pacjent przy użyciu odpowiedniego sprzętu może o własnych siłach zrobić kilka kroków. We Wrocławiu już planowane są kolejne takie przeszczepy. Lekarze będą szukać dwóch kandydatów. Planujemy, aby rekrutacja była otwarta w 2015 roku. W tym momencie trudno jest mi powiedzieć, który to będzie dokładnie miesiąc. Mówi mi członek wrocławskiego zespołu dr Wojciech Fortuna. Polskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Naukowych wyróżniło także udział polskiego urządzenia MUPUS w europejskiej misji lądownika File, który posadzono na komecie 67P. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dziś na przemian chmury i słońce na południowym wschodzie i na wybrzeżu, opady śniegu, deszcz na północnym zachodzie. Na termometrach minus 8 stopni w Suwałkach, minus 6 w Łodzi, minus 3 w Zielonej Górze, 1 stopień poniżej zera w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Stanisława Barańczaka kojarzono przez ostatnie lata ze świetnymi tłumaczeniami Szekspira. Był tymczasem autorem genialnych wierszy. Odszedł w miniony piątek i niepogodzeni z tym faktem postanowiliśmy przypomnieć, jakiego wspaniałego twórcę mieliśmy. Przede wszystkim o jego poezji zatem będziemy dziś rozmawiać z Barbarą Toruńczyk, Adamem Zagajewskim i profesorem Piotrem Śliwińskim. Zapraszam do Klubu Trójki. Dziś o 21:00. Jerzy Sosnowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra. Oferta specjalna w sklepach Euro. Ceny tniemy do końca. LED TV 100 Hz. Samsung 32 cale za 880. 47 cali 3D. LG Smart TV za 2390. Pralka 1200 obrotów. Polar Slim za 770. Srebrna zmywarka Bosch z wyświetlaczem za 1299. I 50 rady 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert ostatnie dni wielkiego czyszczenia magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, ekspresów, pralek, lodówek i zmywarek taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. I niskie ceny od Lidla.

Skoczył pan Zenon jak błyskawica do przedpokoju, dresy włożył, kożuszek barani i kurtkę ciepłą jeszcze, czapę, szalik wełniany, rękawice i na dwór wybiegł, aby się jeszcze bardziej widokiem pozachwycać, aby namacalnie z cudem białego śniegu poobcować. Ba, gdyby to od niego zależało, to zakazałby ludziom z domów wychodzić, samochodom z garażu wyjeżdżać, aby się ten anielski obrazek nigdy, nigdy nie popsuł. Ale dziś ludzie, wiadomo, na piękne obrazki nie patrzą, zadepcą piękny śnieg buciorami, zajeżdżą autami, błoto pośniegowe jedynie psia mać zostanie, a nie bajkowa scenografia. Chciałoby się panu Zenonowi zakrzyknąć: stop, stop, niech tak trwa, nie niszczyć tego, zachwycać się wszyscy, obowiązkowo, ale Furda tam nieraz próbował takie zakazy oddolnie wprowadzać, na własną rękę, to go brali za poczciwego szajbusa. Zatem do domu wrócił pan Zenon, przebrał się w garnitur i sam własnymi butami oraz własnym autem cudowny obrazek rodzajowy zbrukał. Pan Zenon, na co dzień dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Dróg. Puchowy śniegu tren w krąg roznacza swe czary, dźwięczą sanek janczary, miasto spowił już sen. A przez ulicy cieśń, zdobny w śniegowe szaty, idzie panicz bogaty, nucąc wesołą pieśń. Najlepszy śnieg krajowy, po prostu śnieżny as, do sportów tak zimowych, jak kolejowych zasp. Na wzór najlepszych wzorcy, wybitnych ciężkich zim, co nie chcą go dozorcy sprzątać olśnieni nim. Co nie chcą go dozorcy sprzątać olśnieni nim. Wstrzymaj, Polaku, pęd do Semoric szamoni, no Arabka czyż to im nie dorasta do pięt. Ja bym przeciwnie rzekł, może nawet do pępka. No a szklarska porębka to już chyba do oszczęk. Najlepszy śnieg krajowy z rodzimych chmur i pól, puszysty, lekki, zdrowy, opadów naszych król. Pod narty i po ocanie, na posypanie Tatr. I ty, bałwanie, z niego się lepisz rad. I ty, bałwanie, z niego się lepisz rad. O tym, że najlepszy jest śnieg krajowy, przekonywali państwa Kalina Jędrusik i Jeremi Przybora. Gdybym jeszcze tydzień temu nadawał takie utwory w Akademii Rozrywki, państwo pomyśleliby, że prezenter jest niepoczytalny. Państwo by zadawali sobie przy radioodbiornikach pytanie: jaki śnieg? Gdzie jest śnieg? A teraz proszę, te utwory się naczekały, były w pogotowiu, były przygotowane w odpowiednim miejscu i tylko czekaliśmy, aż coś odpowiedniego pojawi się na dachach, polach, drzewach. No i teraz trzeba z takich utworów korzystać, bo też nie wiadomo, jak to długo potrwa i może już za chwilę pierwiosnek się pojawi i koniec, i nie będzie jak nadawać bez posądzenia o dziwactwo takich utworów w audycjach rozrywkowych. Stąd ten zestaw utworów, które się naczekały na początek Akademii Rozrywki. Ostatniej w tym roku ja się z państwem spotykam po raz pierwszy po świętach, dlatego też chciałbym jeszcze takie wątki świąteczne przywołać w Akademii Rozrywki. Takie dwie kolędy, albo coś jakby kolędy, za chwilę państwo usłyszą. Jedną zaśpiewa Olek Grotowski. To będzie kolęda w stylu country and western. Jeśli państwo przez przypadek otworzyli, jak to się mawia w niektórych środowiskach, telewizor w te święta, to na pewno państwo słyszeli kolędy w przeróżnych możliwych stylach. No i nie wiem, może się trafiła jakaś kolęda w stylu country and western. Jeśli nie, to za chwilę ją państwo usłyszą w wykonaniu Olka Grotowskiego, a później coś jakby kolędę zaśpiewa Piotr Bukartyk. No i pomiędzy tymi utworami będziemy wracać do tematów świątecznych. Trochę będzie państwa już przygotowywał do końca roku Michał Kępa. No a atmosferę świąteczną już teraz spróbujemy odtworzyć, korzystając z tej oto przesyłki dźwiękowej z Zielonej Góry. Kabaret Jurki przedstawia świąteczna atmosfera. Matko! Co? Śledzi zabraknie. Kupiłem tyle, ile miałem napisane na kartce. Ale za mało. Musisz do sklepu. No dopiero wróciłem. A ty myślisz, że ja nic nie robię? No dobra, dobra. Stół rozstawiony? Tak. Światełka powieś. Teraz? Jak wrócisz. Dobrze. Piwnica posprzątana? Przecież nie robimy świąt w piwnicy. Robert. Dobrze. Jeszcze tu stoisz? Do sklepu. Już idę. Czekaj. Co? Jajka, 10 jajek. Dobrze. I cukier. I? I idź już, bo nie zdążymy. Lecę, lecę. Czekaj, polewa. Jaka polewa? Biała i czarna. I ozdóbki na ciastka. Jakie ozdóbki? Ładne, kolorowe. No nie stój tak. Marysiu. Co? Kocham cię. Dzisiaj Wigilia, a tobie się na miłość zbiera. Do sklepu. Koniec. Herod, groźny bandyta, dał znak do krwawej rzezi. Kto żyw, to macha chwyta siuksowi i rokezi. Apacze i komance, gangsterzy, kidnaperzy. Nad betlejemskim ranczem sroga łuna się szerzy. Wszystko zniszczone wokół, tu i ówdzie się pali. Już zdobli Częstochów, już szeryfa schwytali. I zawlepli go w gruzy i skopali nieziemsko. I gwiazdę jemu z bluzy zerwali betlejemską. Przez uroczy zakątek przeszła straszna zawieja. Taką rzeźnię wyjątek zrobili, że ojej. A potem się pokarmem zajęli oraz piciem. Więc Józef, stary farmer, zdołał jakoś ujść z życiem. Zerwał karabin z kołka, wyskoczył do ogrodu. Rodzinę na osiołka usadzał i chodu. Osioł tłusty jak kluska, stulił ze strachu uszy. Podskoczył niczym mustang i kurs galopem ruszył. Hej, brzmią ten drogi i błyska broń w ciemności. Herod, bandyna srogi, rozpacz o konny pościg. Widoki niewesołe, kuś tyka, dryp tu, dryp tu. Wystraszony osiołek ku granic Egiptu. Rżą spieniono giery, widocznie wróg jest bliski. Łomaczą Winchestery, świszczą w uszach pociski. Już przestrzelili bluzę przy najświętszej matuchnie. Wkurzył się święty Józef i jak z kolta nie gruchnie. Jeden drań dostał serię, aż chwyciły go kurcze i spadł plaskiem na prerię. Klos paskudnie, o kurcze. A Józef znowu z biodra trzykrotnie jak nie strzeli. Trzech zafiało się w siodłach i na ziemię runęli. Odwrócił się Jezusik, chociaż jeszcze maluszek. Wziął łuczek od matusi i pędzł bandziorka w brzuszek. Aż wypadła mu spluwa i z siodła go zdmuchnęło. A osiołek zasuwa jak ta Alfa Romeo. Ot już bliziutko Egipt, widać piramid stożki. Z bandytów same piegi zostały i bamboszki. Tylko Herod sadysta wciąż goni jak najęty. Aż egipski wopista pyta, a dokumenty? Próżno Herod niegrzeczny krzyczał, że Egipt złupi. Musiał wrzucić bieg wsteczny i wracać jak ten głupi. A Jezusik wesoły rzekł całując mamuncie: miłujcie nieprzyjacioły, ale im najpierw dosuńcie. Dzień dobry, Michał Kępa i mój felieton. Mówię tutaj prawie jak jest, albo jak nie jest, no jak mogłoby być mniej więcej. Proszę państwa, zbliża się nowy rok. Nowy rok, czyli 1 stycznia. Czasem chodzi mi po głowie, żeby być 1 stycznia, ale to sugerowałoby, że jest kilka styczniów, więc 1 stycznia się zbliża, czyli 1 dnia stycznia w domyśle. I ten dzień wielu ludziom kojarzy się z różnymi rzeczami, czasem miłymi, czasem niemiłymi, często z kacem, krótko mówiąc. Różnie się tego kaca leczy, bardzo często za pomocą telewizji. I tam czeka na nas ciekawa oferta, bo jeżeli ktoś jest jakby bliżej do kultury, no to on wtedy ogląda koncert noworoczny, słynny. A jak ktoś woli pospać trochę dłużej, jest taki bardziej, powiedziałbym, polsko-swojski, a ja taki bardzo jestem, to ogląda skoki narciarskie. Wtedy jest konkurs noworoczny, tak jak koncert noworoczny. Konkurs noworoczny w Garmisch-Partenkirchen, to jest drugi konkurs turnieju czterech skoczni. Ja w ogóle uwielbiam skoki narciarskie, bo to jest taki w gruncie rzeczy niezwykle prosty sport, proszę państwa, który polega na tym, że skacze mężczyzna, też kobiety teraz skaczą w dół, no i im dalej skoczy, to tym lepszy ma wynik i tym wygrał. To się teraz troszeczkę tam zmienia, bo są jakieś przeliczniki za wiatr i różni ludzie to kochają. To jest taki sport, który można z wujkami pooglądać. Ja lubię wujków, wielokrotnie już tutaj o tym mówiłem. Koszykówki se z wujkiem nie obejrzę, bo on nie wie tam za bardzo, o co chodzi. A skoki narciarskie mogę z wujkiem obejrzeć. I za to uwielbiam skoki narciarskie. I chciałbym gdzieś tam... Ja jeszcze chyba wrócę, proszę państwa, do skoków narciarskich w tych swoich felietonach. Do tego stopnia uwielbiam skoki. Być może jakąś serię teraz skoków zapoczątkowałem w tych swoich felietonach. Nie wiem. Życzę wszystkiego najlepszego wszystkim skoczkom narciarskim. Lećcie jak najdalej. Lądujcie bezpiecznie. Niech wiatry was zniosą. Niech wam wieje pod narty. Miejcie ten błysk na progu, jak mówi pewien redaktor. I chciałem zakończyć wierszem. Możesz być jak stoch. Możesz być jak małysz. Ale nie bądź żyła. Albo bądź, właśnie bądź. To koniec wiersza. Michał Kępa, mówię, prawie jak jest. Do widzenia. To będzie noc jak kawał z brodą, gdy wszyscy życzą sobie dobrze. Zostanie po niej kac mastodont i nieprzyjemny twarzy obrzęk, taksówką, która się ślimaczy. Zdążyć nim prezes mowę strzeli, bo nie być przy tym głupio raczej. I jeszcze przepadłby catering wesołych świąt. Nie ma nikogo, kto by nie czuł, jaki to wyjątkowy wieczór. Harmonii pełen, a to stąd. Że to, kto obok kogo siądzie, już zatwierdzono na zarządzie, więc pewnie się nie zdarzy błąd. Biedniej. Dobrze być tutaj w takiej chwili. Tu nikt przynajmniej klasy średniej z krajową średnią nie pomyli. Ostrożnie słowa dobieramy, siorbiąc tak dobrze państwu znane. Korporacyjny paszcz z uszkami, które tu wszystkie mają ściany. Wesołych świąt. Nie ma nikogo, kto by nie czuł, jaki to wyjątkowy wieczór. Harmonii pełen, a to stąd. To, kto obok kogo siądzie, już zatwierdzono na zarządzie, więc pewnie się nie zdarzy błąd. szejbami wyluzowani. Bo przecież w domu jeszcze tyle czeka na nich różnych łakoci, samych dobroci. A człowiek tak je i je, że czasem aż się spoci. Jest dodatkowy, pusty talerzy, lecz że się przyda na coś, w to już nikt nie wierzy. Bo gdyby ktoś nawet zawitał do nas, i tak nie wpuści go ochrona. Coś jakby kolęda Piotra Bukartyka z najnowszej płyty tego artysty Kup sobie psa. Jeszcze wracając do piosenki w wykonaniu Olka Grotowskiego, kolęda w stylu country and western, zauważyłem, że tam się pojawił pewien fragment, który już chyba wymaga tłumaczenia. Pojawia się fragment tekstu: a egipski wopista pyta, a dokumenty? To teraz niech państwo sobie zajrzą na przykład do internetu i niech sprawdzą, kto to był wopista kiedyś. Starsi słuchacze wiedzą, to wytłumaczą, na czym polega ta funkcja i czym się zajmował nie tylko egipski wopista. A jeszcze wracając do piosenki Piotra Bukartyka, którą państwo na płycie Kup sobie psa mogą znaleźć i na przykład sobie w lipcu przypomnieć, jaka była miła, serdeczna atmosfera korporacyjnej wigilii. Tam ten utwór, coś jakby kolęda, zaczyna się od takich słów, od opowieści, że to będzie taka noc, że zostanie po niej kac, mastodont i twarzy obrzęk, prawda? To pasuje chyba do tego, co nam się zbliża właśnie, ale żeby państwa nie zniechęcać oczywiście do zabawy sylwestrowej, to przygotowałem takie dwa utwory, które powinny wręcz zachęcić do tego, żeby pełnymi garściami korzystać z Sylwestra. A nawet jak ktoś potrafi, to pełną piersią, żeby korzystał z Sylwestra, bo taka okazja później już przez rok się nie nadarzy. To będą takie trochę relacje z tego, co może się wydarzyć, jak taki Sylwester może wyglądać. Najpierw relacja w wykonaniu Joanny Kołaczkowskiej, a potem piosenka zachęcająca do zabawy w wykonaniu Czerwonego Tulipana. Z cyklu Myślę, więc uważam, że... Sylwester jest, korzystaj z życia. Nadaję relacje z nocy sylwestrowej. Miejsce, nieprzesadnie wielka salka restauracji Wichrowy Wzgórz. Rozglądam się wokół. Ukryta elegancja, jeden chmurny kelner, plastikowe kwiaty i parkiet z gumy. Prowadzę obserwacje zakrapiane winem czerwonym wytrawnym w ilości homeopatycznej, by zachować świeżość i bystrość, ale przede wszystkim świeżość. O bystrość przestaje dbać zatrwożona stanem tutejszej gawiedzi. Bystrość nie. Bystrość precz. Widzę z daleka roześmiane twarze, nieskażone nigdy brakiem roześmiania, wśród grupy jeden druh rozweselacz opowiadający kawały. Reszta wybucha spontanicznym rozweseleniem. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Dłonie biją o uda. Ich uda. Kawały nie. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Kawały nie, nie dziś. Chciałabym zatańczyć z jakimś, tak patrzę, czy ród męski godzin podrygów. Próbuję ocenić, czy potrafi zatańczyć po fryzurach. Rozwichrzona, znaczy pewnie tańcząc zwichrzył, a zatem potrafi on drygiem się zająć. Fryzura splaszczona, znaczy tańczyć nie umi. Sylwester jest, korzystaj z życia. Mówiła ciocia Pelargonia, więc próbuję się bawić. Chcę skorzystać. Całymi tabunami chcę korzystać. Rozglądam się za jakimś. Widzę ofiarę moich chęci korzyści. Taki nawet fajny. Głupio się uśmiecha i prycha rozbawiony kawałami. Ale że wysoki jest, nie będę musiała znosić prychania tego. Nie, jest z żoną. To nie, z żoną to nie, z żoną nie. Widzę, że świeżutkie tipsy ma zrobione, to nie. Taki sobie drogi puder kupiłam, to nie po to, żeby zdzierać przed północą. Bo po północy to wiadomo, zdzieranie, ścieranie, wyrywanie. Ale teraz to nie. A ten to co to za laluś? Lakierki sobie włożył, ale po co? I tak mój pierwszy rzut oka najpierw trafia na lico, a lico nie mami. Lakierki mamią, ale przepraszam. Lakierki tak w podmuchu namiętności zdejmie i przy płocie postawi. Więc po co ten lakierzany, wymuszony czar? Po co? Nie, laluś nie. Laluś odpada. A ten fajny jest. Ale fajny, tyle że leży i przemawia do podłogi. A podłoga gumoleum miasta, to nie wiem, czy jest sens. Jakby parkiet, to zawsze się do kogoś tam jego przemowa przebije. Ale przez gumę? Ale proszę was, ale proszę. To on chyba nie ma ochoty na tańce. Jest kandydat wysoki i stoi przodem do ściany. Ten będzie dobry, bo coś przeżywa. Halo? Halo, pan tak stoi przodem do ściany. Może pan zatańczy? Co pan robi? Bardzo sympatycznie. Sylwester jest, korzystaj z życia. Po 10 minutach zbliża się północne napięcie, ale zbliżają się też nasze nadzieje na zmiany, które dosłownie za parę minut będziemy wdrażać. Pamiętajmy, że za chwilę będziemy na zerze. Jeszcze niczego złego w nowym roku nie zrobiliśmy. Jesteśmy dobrymi ludźmi. O matko, za chwilę będę dobrym człowiekiem. Skasują się wszystkie moje faux pas, moje wszystkie niegrzeczności, nieróbstwo, gapienie się tam, gdzie nie można się gapić. A przede wszystkim mogę na nowo mieć nadzieję, że uda mi się zrealizować moje postanowienia noworoczne. Moje postanowienia noworoczne z 2007 roku. Jest nowy rok! Nowy rok jest! Jej, a więc do siego roku, proszę państwa, do siego roku! Do siego roku, no kochana, proszę cię. Jak to brzmi? Co to jest? Ja naprawdę w życiu bym czegoś tak publicznie dziwnego nie powiedział. Publicznie absolutnie nie. Mamo, czy ty się musisz zawsze wydurniać? Czy możesz chociaż raz się dobrze zachować? Aha, zaczęło się. Koniec. Pierzynka jeszcze ciepła, podczęta, rozmarzone. Chyba był u niej bebłacz ze swoim patefonem. A dwie ulice dalej cichutko skrzypią schody. Wnet zacznie się noc szaleństw z bebłaczem wiecznie młodym. Ach, bebłacz, słodki bebłacz, tęsknoty febra i chuć. Ach, bebłacz, słodki bebłacz, wróć, by miłości nic znów snuć. Ach, bebłacz, słodki bebłacz, tęsknoty febra i chuć. Ach, bebłacz, słodki bebłacz, wróć, by miłości nic znów snuć. Amor. Nie pytaj z której strony, spodziewaj się bebłacza. Wtórując małym grzeszkom, a nawet dużym grzechom, sunie rozkosz ścieżką, nakręca swój patefon. Ach, bebłacz, słodki bebłacz, tęsknoty febra i chuć. Ach, bebłacz, słodki bebłacz, wróć, by miłości nic znów snuć. Ach, bebłacz, słodki. tęsknoty febra. I chodź, ach, bebłacz, słodki bebłacz, wróć, my miłości niech znów i snuć. Amor, amor. Mam nadzieję, że czują się Państwo skutecznie zachęceni do zabaw sylwestrowych. Joanna Kołaczkowska w cyklu Myślę, więc uważam, że i Czerwony Tulipan w piosence Bebłacz. Jakoś nigdy nie wpadło mi do głowy, żeby zapytać artystów Czerwonego Tulipana, kim jest naprawdę Bebłacz, czym się zajmuje. To znaczy, sądząc po tekście, który słyszeliśmy wszyscy w tej piosence, że jeżeli to jest ktoś taki, kto przychodzi ze swoim patefonem, można by było wnioskować, że to jest taki osobisty wodzirej. No i przyjmijmy taką wersję na zbliżający się dzień, czyli na zabawę sylwestrową takich osobistych wodzirejów różnej płci. Oczywiście życzę Państwu w tym zbliżającym się dniu. Za 20 minut godzina 15, no to czas najwyższy na ostatnią w tym roku powtórkę z rozrywki. Powtórkę z rozrywki, jak zwykle przygotowaną przez Andrzeja Zakrzewskiego. Wątek sylwestrowy pojawi się już na samym początku audycji. Sylwester w Soplicowie, to jest monolog Andrzeja Waligórskiego. Później usłyszą Państwo piosenkę Kabaretu Moralnego Niepokoju, Dziewczynka z zapałkami. Jak minął rok, to skecz Jerzego Skoczylasa w wykonaniu artystów kabaretu Elita. Razem z autorem wystąpią Stanisław Szelc i Leszek Niedzielski. A zakończymy dzisiejszą powtórkę z rozrywki piosenką kabaretu Widelec, piosenką o obietnicach. Zapraszam, miłej zabawy. Nieznany fragment pana Tadeusza, Sylwester w Soplicowie. Ucichło Soplicowo po hucznym Sylwestrze, już tylko puzon rzęził w pijanej orkiestrze, lecz wreszcie czknął i zamilkł, zaś rura wygięta spadając ogłuszyła niechcący rejenta, który zrobił dwa kroki, potknął się o zosie, zarył mordą w kociołek i skonał w bigosie. Obok na gruzach stołu przysiedli dwaj starce, mając u kolan pełny miodu dwa półgarce. Patrzą w kąt, kędy wsparty o kant gdańskiej szafy stał pan Tadeusz strojny w orły i w ryngrafy, ukazując swój profil nie grecki, nie szwedzki, nie rzymski i nie krymski, lecz nasz mazowiecki. Pierwszy ze starców westchnął: oj tak, tak, mój Lechu. A drugi mu odetchnął: tak, tak, mój Wojciechu. Tu wparli wzrok w kielichy jak w kometę Halej, zaś Wojciech rzekł ostrożnie: tak, tak, a co dalej? W odpowiedzi zaległo grobowe milczenie, przerwane bulgotaniem w śpiącej Telimenie. Kapitan Ryków nosem wypuścił bąbelki i sędziemu pod łóżkiem pękły z jękiem szelki. Na szczęście, gdy już było całkiem beznadziejnie, wszedł Jankiel. Energicznie, choć też nieco chwiejnie, przelazł przez śpiącą szlachtę, stanął u pulpitu i rzekł z miłym uśmiechem: przywiozłem kredytu. Świetnie, krzyknęli wszyscy, znów jest brykać za co. Pani podkomorzyna, chódź tu pani z tacą. Silni, zwarci, gotowi, ruscy won do pitra. Robak walnij kazanie, Zośka po pół litra. Jankiel, graj majufesy, tanga, madrygały. Gdzieżeś zgubił cymbały, że masz tylko pały? Żadne tylko, sprostował ów miły gagatek. Grunt mieć pały, cymbałów ci u nas dostatek. Thank you.

No i składając Państwu życzenia na ten nowy rok, chciałbym namówić do powściągliwości w wymaganiach, jakie stawia się nowemu rokowi. Życzę Państwu oczywiście wszelkiej pomyślności, ale żebyśmy też nie przesadzali z tym, czego od tego nowego roku wymagamy. I mam dla Państwa jeszcze jedną piosenkę na zakończenie. Ta piosenka dopiero się naczekała. I ona rzeczywiście może być rzadko na antenie prezentowana, mimo że piękna i na pewno okazje by się jakieś znalazły, ale ona jest o nowym roku, a ten rok jest nowy tak naprawdę tylko przez chwilę. Wiem, że i Państwo się naczekali na tę piosenkę. Z listów, które do mnie dotarły, wynika, że jest parę osób, które liczą na to, że ona się pojawi. To jest taka piosenka, która nam się trochę przydarzyła. Była w naszym radiowym archiwum w takim bardzo starym nagraniu i kilkanaście lat temu, kiedy przygotowywaliśmy pewien program telewizyjny, pomyśleliśmy, że warto by było tę piosenkę odświeżyć. Poprosić panią Ewę Bem, żeby zaśpiewała tę piosenkę o nowym roku. Dlaczego właśnie ją? Bo wiedzieliśmy, że pięknie to zaśpiewa. I rzeczywiście tak się stało. Jest ta piosenka, która już od kilkunastu lat właściwie wita z nami nowy rok i tą piosenką chciałbym się z Państwem pożegnać w tym ostatnim, w tym roku wydaniu Akademii Rozrywki. No to jeszcze raz, wszelkiej pomyślności w nowym roku, a Ewa Bem śpiewa piosenkę Kaliny Jerzykowskiej i Małgorzaty Kamińskiej. Nowy roku, ty mój piękny, nieznajomy. Nowy roku pod choinką znaleziony. Taki gładki i różowy masz policzek. Za rzęsami słodkie chowasz obietnice. Dajmy spokój nowy roku, bądźmy szczersi. Przecież wiesz, nie jesteś w moim życiu pierwszy. Gdy opadną serpentyny i bąbelki, posmutniejesz, posiwiesz, włożysz szelki. Dajmy spokój nowy roku wielkim słowom. Nic naprawdę nie zaczyna się na nowo. Co ma wisieć, nie utonie w niepamięci, choć zapieją na ambonie nowi święci. Daj zjadaczom to, co trzeba do zjedzenia.